Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. Colorful Flowers by Tokyo. Είμαστε αέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Φαρματονζόνο με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες, ευχόμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, που κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί. Και αν βρίσκεστε, τα σχόλια είναι εδώ, πάντα είναι ναι, αισιόδοξα, όπως και εμείς. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, πειράζει που μελετάω παράλληλα τη διαδικασία Gram-Schmidt ορθοκανονικοποίησης βάσης συναρτήσεων. Είναι οριακό. Τι έχουν πάθει με αυτά? Είναι οριακό. Επειδή μας ρωτάνε τι χρειάζεται να κάνουν για να παρακολουθούν χωρίς να μας ενοχλούν την εκπομπή, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να τα κάνετε και πράγματα που δεν μπορείτε. Δηλαδή. Αυτό, κοίταξε τώρα, η διαδικασία Gram-Schmidt ορθοκανονικοποίησης βάσης συναρτήσεων είναι μέσα στα όρια. Okay. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω πρόβλημα να γίνεται. Και αν υπάρχουν και άλλοι που επιθυμούν το ίδιο, δεν χρειάζεται να ξαναρωτάτε. Το δίνουμε ως γενική απάντηση. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι εντάξει, φυσούσε στο κέντρο και είναι το μαλλί μου όπως να είναι. Όπως λέει και η βούλτεψη, το μαλλί πώς είναι. Συγχωρείτε γι' αυτό. Θάνο, σε παρακαλώ, είναι πολύ ωραίο. Ήρθα πριν 5 λεπτά γιατί ήμουν στην κινητοποίηση των καλλιτεχνών, να πούμε, γι' αυτό αργήσαμε. Ναι, πριν πάμε στην κινητοποίηση. Είμαι εγώ, αρέσει στον κόσμο αυτό το good cop, bad cop που κάνουμε. Οπότε εγώ θα δικαιολογηθώ για την καθυστέρηση σήμερα. Όπως δεν γουστάρει τη βόλτα του. Θα ναι. Το χειριστώ εγώ. Θα το χειριστώ εγώ. Το έχουμε, το έχουμε. Πουλάει αυτό το μοντέλο. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η ζακέτα που βλέπετε να φοράω σήμερα ναι. Μπορεί να σας αρέσει, ναι. Να τη ζηλεύετε, να θέλετε ναι. Και εσείς μια τέτοια. Δεν μπορείτε να την αποκτήσετε γιατί την έχει πλέξει η μαμά μου. Οπότε είναι ένα μοναδικό κομμάτι. Αντιλαμβάνομαι τη ζήλια σας, το θαυμασμό σας, αλλά να ξέρετε ότι... Δυστυχώς δεν είναι όλα για όλους. Θάνο. Υπήρχε σχόλιο για τα ρούχα σου? Όχι, Θάνο. Εγώ δεν είμαι ετερόφωτος. Δεν περιμένω τώρα να μιλήσουν οι άλλοι για τα ρούχα. Χαιρετισμούς στο Θησίο. Κάτσε, έπεσε δεκάρα. Ντουν, γεια σου ρε Κώστα. Γιατί κάνετε ρεπορτάζ. Μιλάει για την επέλαση του χιονιά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εμείς σας ευχαριστούμε, παιδιά. Είναι ωραίο που ανταμείβεται η... ανεξάρτητη δουλειά μας. Μαλάρα ο Θάνος. Με δύσκολα θέματα, με μάτι για παράδειγμα που έχουμε σήμερα, με εξαρτήσεις, με pushbacks, με το ένα, με το άλλο, με το τρίτο, με την επέλαση του χιονιά. Τελικά, ό,τι κάτσει. Τελικά με την επέλαση του χιονιά τον βρήκαμε. Ό,τι κάτσει, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, σήμερα καλύπτουμε μια ευρύτατη γκάμα. Ο σουρεαλισμός συνεχίζεται σε αυτό το πεδίο, γιατί καθώς ερχόμουν, βλέπω φωτεινή πινακίδα στο δρόμο, αυτές τις σημάνσεις εκεί πέρα, που λέει «Ολισθηρό οδόστρωμα, να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες και να τηρείτε τις αποστάσεις». Εν τω μεταξύ κοιτάζω γύρω μου, άνοιξη. Είναι στεγνή η δρόμη και δεν πέφτει ούτε νυφάδα, ούτε ψυχάλα, τίποτα. Είναι καθαρός ο ουρανός mm-hmm. από πάνω. Αλλά επειδή και οι πινακίδες είναι στο κόλπο, είναι μέσα σε αυτή την συνωμοσία που προσπαθούν να μας πείσουν ότι συμβαίνει κάτι που δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο προχωράς στο δρόμο εκεί που δεν συμβαίνει πραγματικά τίποτα. Είχε 8 βαθμούς. Έκανε κρύο, δεν ήταν ανοιξιάτικη. Μέρα mm-hmm. υπερβάλλω. Είχε 8 βαθμούς. Αλλά ήταν στεγνός ο δρόμος. Και είχε όλα αυτά. Ολισθηρό οδόστρωμα. Και θυμάσαι αυτή τη σκηνή με το Βέγκο που προσπαθούν να τον τρελάνουν και κάνουν όλοι ότι τρώνε σούπα μέσα από άδεια πιάτα. Και είναι όλοι γύρω από το Βέγκο. Και τρώνε σούπα χωρίς να υπάρχει σούπα μέσα στο πιάτο. Είναι κάπως έτσι okay. η φάση με τον, με τον καιρό. Τέλος πάντων, συνεχίζεται αυτό και σήμερα. Αφού σου λέω ότι αυτό πέρα ήταν καθώς ερχόμουν. Εννοώ στα κανάλια, δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω την παράλληλη πραγματικότητα. Όχι. Εγώ είδα την πινακίδα. Κανάλια, να είμαι ειλικρινής, τα γλίτωσα. Ωραία. Ναι, εμείς έχουμε πάλι ήλιο εδώ στο μεταξιουργείο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο καιρός της Δευτέρας που βάλαμε και στο ρεπορτάζ μας. Ψυχρούλα. Ψυχρούλα. Αυτό που λέμε ψυχρούλα. Ψυχρούλα. Αεράκι. Με μια λέξη, τα ακραία. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή μπορεί να το ξανατολμήσουμε. Τρεις λέξεις. Να ξαναβγούμε στον δρόμο, να είμαστε στη μάχη του ρεπορτάζ. Καλησπέρα στους πολίτες της χώρας που θα έχει γίνει Μονακό αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Ισχύει αυτό η αναφορά? Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας το ξαναπεί, να μας το πει και αυτός. Μετά τη χθεσινή αναφορά στο ΕΑΜ. Απάντησε ο Τσίπρας σε αυτό. Το σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του. Ναι. Ουσιαστικά επανέλαβε τα επιχειρήματα φάρμας των ζώων, γιατί από πού αλλού θα μπορούσε κανείς να αντλήσει αυτή την ανάγνωση της ελληνικής ιστορίας παρά μόνο από τη φάρμα των ζώων. Mm-hmm. Διότι διαφορετικά ποιος άλλος θα σκεφτόταν να πει στον Πρωθυπουργό ότι καλέ μου άνθρωπε, ο ΕΑΜ, η μάχη, να ζει κακός, δεν θυμάσαι που θες να αποκλείσεις τον Κασιδιάρη? Γιατί? Αυτό να ζει, δεύτερος παγκόσμιος, πόσο πιο? Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τα απλοποιήσεις τόσο, παιδιά. Είναι και αυτή η δυσκολία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θέλουν τα πράγματα πάρα πολύ απλοποίηση, mm-hmm, για να μπορέσει να τα καταλάβει. Ναι, είναι η φάση. Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Αφήσε το τέννις στη μέση ο Νικόλας Κεδρινός. Όχι, νομίζω για μένα το λέει με το μαλλί πριν. Αυτή είναι η εναλλακτική εκδοχή, ότι δεν ήμουν σε γειτονπίση, έπαιζα τέννις και χτυπούσε το αεράκι και έγινε έτσι. ναι, και κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε χθες για το σημείο με το ΕΑΜ και έχει μεγάλη σημασία και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ότι η εθνική αντίσταση είναι επίσημα αναγνωρισμένη στο ελληνικό κράτος. Δεν είμαστε στην εποχή που λέμε για ληστοσημωρείτες, ας πούμε. Ναι, και κομμουνιστοσημωρείτες και δεν ξέρω εγώ τι. Τα έχουμε λύσει αυτά, θέλω να ξέρει ο Πρωθυπουργός. Καλό θα ήταν να ξέρει ο Πρωθυπουργός από το 1982. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, εκείνη την ψηφοφορία, η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε. Ήμασταν ακόμα σε μια προηγούμενη κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή συμφωνήσαμε ότι η εθνική αντίσταση της χώρας είναι μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της χώρας. Και προτεργάτης της εθνικής αντίστασης ήταν το ΕΑΜ. Τώρα έχουμε πάει πίσω από αυτό. Τέλος πάντων. Καλό θα ήταν γενικά. Εγώ είμαι φαν της ιστορίας. Καλό θα ήταν να ξέρουμε ιστορία. Ναι, αλλά καημένε τώρα. Ιστορία τώρα. Μόρφωση για καραβανάδες και για πολιτευτές. Ποιος διαβάζει ιστορία? Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Εσύ για να κάνεις ανασκόπηση. Εγώ. Θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει στη Βουλή, για την τροπολογία Κασιδιάρη. Θα δούμε κάπως προχωράει αυτή η συζήτηση και οι ανταλλαγές επιχειρημάτων μεταξύ πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, mm-hmm, το παράκανα τώρα λίγο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κουβεντολόι που γίνεται εκεί πέρα στη Βουλή. Χρησιμοποιήσεις κλισέ έκφραση. Είπες ανταλλαγές επιχειρημάτων, εντάξει. Ναι, αλλά το ηρωνικά. Okay. Μπορείς να χρησιμοποιείς κλισέ αν το κάνεις ηρωνικά. Okay. Αλλά πρώτα θα σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ του μαχόμενου ρεπόρτερ του The Press Project, του Θάνου Καμίλαλη, ο οποίος παρακολούθησε τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των καλλιτεχνών. Είναι και κοντά κιόλας, οπότε μπορείς, δεν έπρεπε να το μειώσω. Έτσι, ναι. Τις εξωτερικές δουλειές αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, Θάνο. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλο αυτό το κίνημα που έχει αναπτυχθεί μέσα από τις καλλιτεχνικές σχολές και με την υποστήριξη πολλών και σημαντικών καλλιτεχνών. Γιατί είναι πολύ σημαντική, όπως έχουμε ξαναπεί, σήμερα τελειώνει η προθεσμία και αν δεν υπάρξει κάποια οριστική λύση, χάνεται το έτος στις δραματικές σχολές που βρίσκονται σε κατάληψη αποχή. Μένουν τα παιδιά από απουσίες. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι λύγει το τελεσίγραφο που έχουν θέσει δημόσια οι διδάσκοντες, διδάσκουσες στη δραματική του Εθνικού Θεάτρου, που έχουν πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρξει κάποια σοβαρή λύση με τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 85-2022 θα παραιτηθούν. Μια κοινή ανακοίνωση που είχε εκδοθεί πριν 2 εβδομάδες περίπου από όλες και όλους. Αυτό σημαίνει ότι η δραματική του Εθνικού θα κλείσει. Τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Δεν θα υπάρχει προσωπικό να διδάξει. Θα εκδοθεί σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο. Αργότερα μέσα στη μέρα θα περιμένουμε και, και την επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι σαφές τι ώρα θα γίνει. Το ένα που άκουσα είναι ότι μπορεί να γίνει στις 5. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να γίνει το βράδυ, περιμένοντας να περάσει και αυτή η μέρα. Μήπως είναι τελικά ένα. Μήπως φιλοτιμηθεί η κυβέρνηση. Ένα χυδαίο chicken game. Ότι ποιος θα λυγίσει πρώτος, ποιος θα σταματήσει πρώτος και τελικά μήπως έχουμε κάποια ανάρτηση κάποιου αρμοδίου, ίσως από το Facebook του Πρωθυπουργού, ποιος ξέρει. Μπορεί να κάνουμε συνεχώς refresh για να δούμε τι θα κάνει. Θα σκύψει πάνω από το πρόβλημα ο πολυχρονεμένος ή δεν θα σκύψει? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τελευταία φορά που η κυβέρνηση έδειξε ότι έσκυψε το πρόβλημα, έκανε τα πράγματα χειρότερα. Και δεν καλύπτονται και φαίνεται ξεκάθαρα, πέρα από τα επιμέρους ζητήματα τα οποία έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε, μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν το θέμα, γιατί είναι ομολογουμένως κάπως δύσκολο θέμα το τι συμβαίνει με την διαβάθμιση, το ΔΕΛΤΑ ΕΕ, το ΤΑΦΕ ΕΕ, μόλον ότι είναι ένα θέμα που απασχολούσε τους καλλιτέχνες για χρόνια. Είχαμε την κυρία Παπαδημητρίου, την κυρία Μάνια Παπαδημητρίου, και μας έλεγε ότι ασχολείται με το θέμα από το 2006. Δεν ήταν ευρύτερα γνωστό στην κοινωνία τι συμβαίνει με τα πτυχία. Ναι, δηλαδή... και είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Εντάξει, για όποιον έχει προσπαθήσει να βγάλει άκρη με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την συζήτηση που γίνεται στα social media, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει μια διάσταση με τεχνική δύσκολη. Πες μας, Στάνο. Ναι, είναι... Όλο και περισσότερες σχολές σε κατάληψη. Έχουμε την κατάληψη του Τσίλερ, έχουμε την κατάληψη του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και νέα κατάληψη στο Ρεξ, στο Εθνικό Θέατρο, από χθες το βράδυ. Είναι όλες οι σχολές οι καλλιτεχνικές. Ήταν φοβερό ότι ήταν πάνω από κάθε σχολή. Είναι μαζί οι σπουδαστές και σπουδάστριες των καλλιτεχνικών σχολών σε αυτό, ανεξάρτητα από το ποια σχολή προέρχονται και σε ποια σχολή σπουδάζουν. Υπάρχει από χθες προσφυγή στο ΣΤΕ, στο Συμβουλίο της Επικρατείας, 18 ανώτερων δραματικών σχολών για την ακύρωση του ΠΔΕΛΤΑ και είναι μέρα, ακόμα μια μέρα πανκαλλιτεχνικής απεργίας. Κυρώνονται παραστάσεις, συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των ηθοποιών. Ήταν η κινητοποίηση που ξεκίνησε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ιδιαίτερα μαζική. Πολύ ωραία κιόλας, με ωραία συνθήματα. Υπήρχε μια διασκευή του. Ήταν ένα μικρό καράβι, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβα να το βγάλω σε βίντεο να το έχουμε. Σου έχω κλείσει τον ήχο γιατί. Γιατί ρε Θάνο. Έρεγα. Με θυμώνουν. Δεν πρόλαβα να το βγάλει, ε. Ναι. Σε στέλνει δηλαδή το The Press Project αποστολή, πληρώνει τα έξοδα. Πάρε ξενοδοχεία, πάρε τρένα, αεροπλάνα, πήγαινε να καλύψεις, δεν πρόλαβα να το βγάλω, κοίταγα ναι, από την ναι. άλλη. Τέλος πάντων. Ναι, υπάρχει αυτή η φαντασία πάντα σε αυτές τις καλλιτεχνικές κινητοποιήσεις, που είναι ωραία, αυτή η δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει και το επάγγελμα. Πάνε και θυμούνται τώρα αυτοί οι άνθρωποι το λιγνάδι, δηλαδή μας θέλει μαθητές στο ίδιο σύστημα που τρέφει βιαστές, δεν καταλαβαίνω τώρα τον συσχετισμό. Πάνε και θυμούνται. Το πόσο αποθεώνεται από την κυβέρνηση ή η αστυνομία και φωνάζουν οι μπάτς πτυχιούχοι και εμείς ερασιτέχνες να πιάσουμε τα γκλόμπ να αφήσουμε τις τέχνες. Δεν καταλαβαίνουμε. Ωραίο ήταν αυτό. Δεν υιοθετούμε. Αυτό ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού, πήγαν στο Υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια θα πάνε και στα κατηλημένα θέατρα. Που είπαμε είναι το ΡΕΞ του Υπουργείου Εργασίας πήγανε. Ναι. Υπάρχει και θέμα αρμοδιότητας εδώ πέρα. Αυτά ναι. μας εξηγούσε η Μάνια Παπαδημητρίου, ότι αυτό είναι μια διελκυστίνητα μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας, ότι υπάγονται στο πεδίο στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η επιδίωξη είναι να υπαχθούν στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπορέσουν να διαβαθμιστούν κατά τον τρόπο που θέλουν τα πτυχία τους. Τέλος πάντων, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Εικάζω ότι όλο και κάτι θα γίνει. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει δείξει μέχρι τώρα ότι όλο και κάτι θα βγει να γράψει στο Facebook του ο Πρωθυπουργός να προλάβει κάπως τις εξελίξεις. Οπότε και αυτό, επειδή είναι πολύ βαρύ αυτό που συζητάμε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ξανά. Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Τώρα να παραιτηθούν τώρα οι καθηγητές του Εθνικού Θεάτρου είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Μοδική είναι... παρέτηση, ναι, δεν έχουμε. Μου λέει κάτι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι, οπότε νομίζω ότι θα υπάρξει μάλλον κάποια προσπάθεια αποκλιμάκωση. Τώρα να δούμε τι θα είναι ακριβώς και πώς θα το εισπράξουν οι διαμαρτυρόμενοι καλλιτέχνες από την άλλη. Υπάρχει σιωπή της κυβέρνησης στο ζήτημα. Δηλαδή με την τροπολογία δεν υπάρχει σοβαρή απάντηση. Δεν υπάρχει καν υπεράσπιση της τροπολογίας που φέρανε. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιον ισχυρό αντίλογο για το ότι, γιατί είναι καλό αυτό και γιατί λύθηκε το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού του κυρίου Γιατρο Μανολάκη. Αλλά αν κάτι χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές απαντήσεις είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Πάνε οι εποχές πριν δύο εβδομάδες που βγάζανε και τα 20 fake news, που βρήκαν 20 fake news ότι λένε καλλιτέχνες και όλοι οι υπόλοιποι για το θέμα. Εν τω μεταξύ είχαν φέρει τροπολογία και εξηγούσαμε γιατί δεν ισχύουν αυτά τα 20 fake news. Πάνε αυτές οι χρυσές εποχές που έβγαινε κάποιος και συκοφαντούσε τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο σιωπή. Έχει μια προσπάθεια τύπου εντάξει, σιγά, δεν θα παίξει τα μέσα, δεν θα ασχοληθούν, πόσο θα κρατήσει, πόσο θα αντέξουν, κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, θυμόμαστε ότι αυτά τα 20 fake news ήταν στην πραγματικότητα καμιά δεκαπενταριά fake news της κυβέρνησης, όπου απέδιδε πράγματα που δεν είχαν πει, αιτήματα που δεν είχαν διατυπώσει και διάφορα τέτοια. Και μετά ήταν και πέντε διαφιλονικούμενα, που ήταν το αντικείμενο της διαφωνίας. Mm-hmm. Αλλά τώρα κουβέντα έτσι δεν κάνεις μετά. Γενικά όπου ακούτε τη λέξη fake news, να προσέχετε. Ναι, ισχύει. Είναι δηλαδή ισχυρό προπαγανδιστικό εργαλείο. Να θυμάστε πάντα τον Τραμπ όταν ακούτε να κραυγάζει κάποιος για τα fake news της απέναντι πλευράς. Ναι. Ή να τσεκάρετε αν είναι το fake news, το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε. Όταν βλέπετε 20 fake news, να μην μένετε στον τίτλο που λέει «Άρα λένε fake news». Κάτσε να δούμε και την κατάρρυψη, γιατί η κατάρρυψη, όπως έχουμε πει, πρέπει να είναι χωρίς αμφιβολία, να μην είναι μια διαφορετική ερμηνεία που δίνεις εσύ. Να μην είναι κατά πώς σε βολεύει παραταγμένα τα γεγονότα για να βγάλεις ένα συμπέρασμα που σου αρέσει. Να είναι προδήλως και ενσυνειδήτως ψευδές το περιεχόμενο. Θα σας πάλι πολύ καλύτερα. Μπράβο. Έτσι τα λέμε εμείς οι κοινωνιολόγοι. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι ακόμα από το θέμα των καλλιτεχνών? Όχι. Ωραία. Οπότε θα έχουμε ασχοληθεί και σε πολλές εκπομπές. Δηλαδή, να δείτε την εκπομπή της Δευτέρας που είναι η κυρία Παπαδημητρίου και κάνουμε μία. Και την προηγούμενη με την κυρία Συγγενιώτου, γιατί και οι δύο. Και οι δύο όλοι έχουν περάσει από εδώ. Και ο Λάσκος. Και ο Λάσκος, ο γραμματέας του ΣΕΗ. Ναι. Απλώς έχει μια σημασία ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν μια σταθερή συνδικαλιστική ενασχόληση, είναι εκείνοι που μπορούν καλύτερα να εξηγήσουν ακριβώς την ουσία της διαμάχης. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν νομίζω ότι φτάνει πάντα στους ακροατές και τους τηλεθεατές το πιο ακριβώς εδώ πέρα είναι το διαφιλονικούμενο ζήτημα. Οπότε θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο να τα δείτε αυτά, αν σας ενδιαφέρει, αν τυχόν σας ενδιαφέρει, που να σας ενδιαφέρει. Εξ αρχής είχαμε πει ότι υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει το πρακτικό. Και το λέγαμε από την πρώτη εκπομπή, όταν ξεκίνησε και όταν προέκυψε η πρώτη αντίδραση, ότι παιδιά υπάρχει αυτό το προεδρικό διάταγμα και είναι προβληματικό. Υπάρχει το πραγματικό και το συμβολικό. Γιατί δεν έρχεται τώρα πρώτη φορά μια επίθεση στον πολιτισμό και γι' αυτό και οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες. Επομένως, νομίζω ότι έτσι και πρέπει να το καλύπτουμε και έτσι πρέπει να το αξιολογούμε. Ότι υπάρχει το πρακτικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να εξηγήσεις τι συμβαίνει και υπάρχει και το συμβολικό κομμάτι που είναι ακόμα ένα χτύπημα στην τέχνη, στον πολιτισμό, μια υποβάθμιση. Προφανώς το λαμβάνουν και σε συμβολικό επίπεδο και έτσι εκφράζονται και σπουδαστές των δραματικών σχολών με τα πανό τους που ήταν και σήμερα. Έχουμε και τις σχετικές φωτογραφίες στο The Press Project και σχετικά βίντεο από την κινητοποίηση. Ναι. Θάνο, έχουμε κάποιες προτάσεις, επειδή μας λένε ότι και τι προτείνεται και τι προτείνεται. Πάντα εμείς συνοδεύουμε αυτές τις προτάσεις μας. Τις διαμαρτυρίες με τις δικές μας προτάσεις. Ο Γιώργος μας γράφει: προτείνω προτείνω, έτσι ξεκινάει, από αύριο σε όλα τα θέατρα να παίζουν αστυνομικοί και ΜΑΤ. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα, τα πάνε. Έτοιμοι είναι. Πάνε. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, σου λέει, δεν μπορούν αυτοί, θα μπορεί κάποιος άλλος. Για να μην νομίζουν και οι καλλιτέχνες, επειδή έχουν έναν ναρκισισμό, ότι είναι και καλά αναντικατάστατοι και αυτά. Να σου πω κάτι τώρα, τόσες χιλιάδες έχουν προσληφθεί. Από αυτούς, ένας στους 10 δεν θα παίζει καλά. Mm-hmm. Δεν θα χορεύει. Mm-hmm. Έτσι και γι' αυτό δεν είναι το μήνυμα που στέλνουν η κυβέρνηση. Χομπίστες. Εντάξει, μωρέ, με τους καλλιτέχνες. Χομπίστες, όχι επαγγελματίες. Άρα μπορεί να βάλεις και ΜΑΤ να κάνουν το χόμπι τους. Φτάσανε την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη κινητοποίηση, φτάσανε έξω από το εθνικό. Στήσανε την, στήσαν τα ΜΑΤ έξω από το εθνικό για να προστατεύσουν το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου από τους καλλιτέχνες που ήταν παραδίπλα. Γενικά νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα ΜΑΤ στην τέχνη. Δηλαδή, αν ρωτάς και εμένα, mm-hmm. που δεν είμαι πολύ της τέχνης. Δεν είσαι. Είμαι κάπως αγριοπός. Ναι. Όπως δείχνει και αυτή η πολύ αγριοπή ζακέτα που φοράω σήμερα. Χρειαζόμαστε περισσότερα ΜΑΤ στο χώρο της τέχνης. Δηλαδή πάνε να μπουν τώρα οι ηθοποιοί στο εθνικό. Σιγά, πού πας, τι είναι εδώ πέρα, τσιφλίκ του παππού σου είναι. Έρχονται καλλιτέχνες τώρα να μας πούνε πώς θα γίνει το θέατρο. ΜΑΤ. ΜΑΤ. Πώς λέγονται οι άλλοι που τους στέλνουμε στους σεισμούς, ΕΚΑΜ. ΕΚΑΜ δεν έστειλε ο Μητσοτάκης. Ναι. Αντί για ΜΑΤ, είπε ΕΚΑΜ. Λοιπόν. Εντάξει. Είναι τέλος για να το κλείσουμε. Έλα. Γενικότερα. Στη στήλη καλές απόψεις, Κωνσταντίνε. Uh-huh. Διεξάγεται ένας αγώνας 50 μέρες ενός κλάδου. Ωραία. Τα αιτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν το ερώτημα είναι τι προτείνεται, τα αιτήματα των σπουδαστών, σπουδαστριών και του ΣΕΗ είναι καταγεγραμμένα σε κάθε ανακοίνωση. Άμεση τροποποίηση, το Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών και στη συνέχεια συλλογικές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δωρεάν συγγράμματα και διάφορα άλλα για τις σπουδές τους, ώστε να είναι λιγότερο το οικονομικό βάρος και αυτά. Αυτή είναι πολύ ξεκάθαρο το τι προτείνουν. Είναι κάπως λοιπόν προβληματικό να έρχεσαι μετά από πολλές κινητοποιήσεις και με το πανό σου, ας πούμε, να βγάζεις άλλου είδους αιτήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν, λέγοντας καμία διαβάθμιση. Είναι προβληματικό γιατί δημιουργεί σύγχυση. Είναι λογικό άνθρωποι με τους οποίους θα πρέπει να είστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα να αντιδράσουν. Λέω κυρίως για το κουκουέ εδώ πέρα. Αυτό, πολύ διακριτικά το λέω. Δεν είναι ωραίο να καπελώνεται ένας αγώνας που διεξάγεται σε πολλά μέτωπα και να ξαφνικά να ρίξει να μπει μπροστά για δικούς σου λόγους. Υπάρχουν τα όργανα, υπάρχουν οι αποφάσεις, υπάρχουν τα κοινά κείμενα από τα σωματεία. Δεν είναι ωραίο τώρα να δημιουργούνται δύο απόψεις σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Γιατί με κοιτάς περίεργα. Και άμα κανείς έχει άλλη άποψη, ας εκφραστεί στα συλλογικά όργανα των καλλιτεχνών, στα αντίστοιχα σωματεία και ας κερδίσει ή χάσει, φαντάζομαι. Όχι, εντάξει, διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Το θέμα είναι όταν έρχεσαι μετά για να κάπως να σου λέω να το καπελώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι μονίμως το συναντάμε και okay, είναι πολύ λογικό ότι άλλος ζητάει αυτό και άλλος λέει όχι, ζητάμε παραπάνω. Ναι. Αλλά και το μήνυμα δημιουργεί κάποια σύγχυση όταν μιλάμε για την διαβάθμιση και δεν είναι ωραίο ποτέ το καπέλωμα από όπου και αν προέρχεται. Okay. Από οποιαδήποτε χώρο. Μάλιστα. Επειδή εκφράστηκε και αυτό, οφείλω εγώ να το μεταφέρω και όντως και δεν είναι το καλύτερο. Κουκουέδες, μωρέ, τι περιμένεις τώρα, τι περιμένεις. Μια τροπολογία έχουμε, μπας και απογορευτούν και αυτοί να τελειώνουν. Θα πάμε και σε αυτό, θα πάμε. Λοιπόν. Μας λένε για την κομμουνισμό μετά, όλα μας τα έχουν πει και αυτό το έχουμε ακούσει. Λοιπόν, να περάσουμε στην τροπολογία. Ας περάσουμε στην τροπολογία. Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία. Χθες έκανα εγώ ένα μικρό λαθάκι, ήταν στις επιτροπές. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια. Η τροπολογία για τον εποκλεισμό των νεοναζί, θεωρητικά. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό μένουμε σε αυτό. Είναι και η μέρα ψήφισης. Και το ζήτημα φυσικά είναι ότι δεν αφορά μόνο τους νεοναζί. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλώς διαβάστε την τροπολογία και δείτε το α, το β και το γ. Θα δείτε στο Β το φωτογραφικό για τη Χρυσή Αυγή που μπορεί να τροποποιηθεί και στο Γ ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει, το Α τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει το αν ένα κόμμα προωθεί το ελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή η ερμηνεία που λέει και η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ απλό. Ανοίγει το επίσημο κείμενο, άσε τι σου λένε, άσε το τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, άσε το τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Οικονόμου. Ανοίγει την τροπολογία, το site της Βουλής είναι προσβάσιμο και βλέπεις με τα μάτια σου την τροπολογία. Οπότε έχουμε και νέα σύγκρουση και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Μίλησε, έχουν τοποθετηθεί έτσι και αλλιώς τα κόμματα. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι άκουσον, καημός του Μητσοτάκη δεν είναι να αποκλείσει τους Ναζί. Θέλει τις ψήφους των ακροδεξιών, Κωνσταντίνε. Πώς το κρίνεις αυτό? Πολύ λογικό, καλά κάνει, καλή τύχη εύχομαι. Έχει γράψει μια ανάρτηση στο Facebook ο κύριος Κοντιάδης, την οποία έχουμε αναρτήσει και εμείς με τη σειρά μας στο The Press Project, όπου εξηγεί σε ένα επίπεδο διαφορετικό από ό,τι το έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, εξηγεί και την πρακτική πλευρά. Mm-hmm. Τι πρόκειται να συμβεί. Το περιγράφει πολύ ευγενικά και μετά λέει αλαλούμ. Αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Λέει ότι θα προκαλέσει χάος η απόφαση αυτή. Γιατί λέει, τι γίνεται τώρα. Σε ένα μήνα που θα προκηρυχθούν εκλογές, τα κόμματα υποβάλλουν στον Άριο Πάγο εκλογικούς συνδυασμούς. Εντάξει, και μαζί τα κόμματα υποβάλλουν και ενστάσεις κατά της ανακήρυξης των συνδυασμών άλλων κομμάτων. Οπότε έχουμε ενστάσεις όλων εναντίον όλων ή τέλος πάντων εναντίον πολλών, λέει, με ισχυρισμούς ότι τα κόμματα αυτά δεν εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή ότι υπάρχει μια κρυφή ηγεσία πίσω από την πραγματική, με συμμετοχή προσώπων που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα εγκλήματα. Και τι πρέπει να γίνει τότε? Υποχρεούται το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου να ακούσει τα μέρη, να λάβει αποδεικτικά στοιχεία, να αξιολογήσει υπομνήματα, να δημοσιεύσει αιτιολογημένες αποφάσεις σε ασφικτικό χρόνο και εν μέσω μιας τεταμένης προεκλογικής ατμόσφαιρας, προφανώς χωρίς στοιχειώδεις εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Κλείνει να φανταστούν για λίγα δευτερόλεπτα αυτή την εικόνα οι επιπόλαιοι εμπνευστές της τροπολογίας, μήπως συνειδητοποιήσουν έστω την τελευταία στιγμή ότι ετοιμάζονται να προκαλέσουν μια αδιέξοδη χαοτική κατάσταση, χωρίς να προσθέσω καν στα προηγούμενα τις ενστάσεις ασυμβατότητας προς την ΕΣΔΑ και αντισυνταγματικότητας της ίδιας ρύθμισης, που θα πρέπει να την κρίνουν ο Άριος Πάγος, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, όλα αυτά υπό συνθήκες επίμονης αμφισβήτησης του κύρους των εκλογών. Συνεπώς, και φτάνουμε στην κρίσιμη διατύπωση, ας μου επιτραπεί μια πιο ελεύθερη διατύπωση, η λέξη που συνοψίζει όσα θα συμβούν είναι αλαλούμ. Χαρικλίν. Για όσους ασκούμε δικηγορία εδώ και δεκαετίες, άρα γνωρίζουμε την δικαστηριακή πράξη, αυτό που αναμένεται να συμβεί μας προκαλεί σκοτωδίνες. Το κυριότερο όμως, για όσους έχουμε εμπειρία ως προς τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού παιχνιδιού, είναι μια παροδία που θα ευνοήσει την αντισυστημική ακροδεξιά και θα ευτελήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτά έγραψε ο Ξενοφών Κοντιάδης και αντιλαμβανόμαστε ότι όταν έχουμε μια διάταξη η οποία με τόσο ευρύ και αόριστο τρόπο θέτει ως όρο για τη συμμετοχή στις εκλογές την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν θα πάει ο Τζίμερος να πει για το ΚΚΕ. Mm-hmm. Κάποιος κρανιδιώτης, ξέρω εγώ, να πει ότι δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Λογικό θα είναι. Και επιμένω σε ένα επιχείρημα το οποίο είχαν αναφέρει και οι δύο, και ο Καμπαγιάννης και ο Παπαδάκης, ότι αν η κυβέρνηση θέλει να το κάνει για τον Κασιδιάρη όπως διατείνεται, θα ήταν πάρα πολύ απλό να μας πείσει. Είναι πολύ εύκολο να μας πείσει. Αρκεί να βγάλει αυτή την παράγραφο. Αρκεί να βγάλει αυτή τη διάταξη που λέει γενικώς και αορίστως ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, που εννοείται ότι είναι τόσο αόριστη κατηγορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε. Όταν δεν την βγάζεις αυτήν, γιατί αν ήθελες να κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά, θα κράταγες την παράγραφο αυτή που λέει αν έχουν καταδικαστεί τα 2/5 ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Και θυμίζουμε ότι αυτό, επειδή δεν αφορά το δικαίωμα του εκλέγεστε για ένα πρόσωπο, γιατί εκεί θα προσκρούαμε στο ότι πρέπει να είναι αμετάκλητη καταδίκη, αφορά την υποβολή των συνδυασμών των κομμάτων στον Άριο Πάγο για έγκριση. Οπότε λέμε ότι αν ήθελες πραγματικά να κάνεις αυτό που λες απέναντι στον Κασιδιάρη, είναι πολύ απλό. Βγάλ το ρημάδι αυτό με την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί αυτό μας, αντί να είναι φωτογραφικό για τη Χρυσή Αυγή, το οποίο έχει μία λογική, όχι για όλους, το αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει για όλους, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο το ασπάζει την πολιτική αγωγή. Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι που συζητάμε ότι έχουν εκφραστεί, έχουν κάνει συνέντευξη τύπου, έχουν αρθρογραφήσει λεπτομερώς για το ζήτημα. Και έχει το εξής σκεπτικό. Χρειαζόμαστε μια αντιναζιστική νομοθεσία. Δεν είναι κακό, μαζί με το δρόμο, μαζί με τα κινήματα, να υπάρξει, όπως προσφεύγουμε ας πούμε στα δικαστήρια ή όπως σταματάμε τη χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς να λέμε ότι θέλουμε να υπάρξει ένα εμπόδιο στην είσοδο του Κασιδιάρη στη Βουλή, γιατί δεν θέλουμε έναν καταδικασμένο νεοναζί εγκληματία, γιατί περιγράφεται το ναζιστικό κίνητρο στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης. Δεν θέλουμε να του αγοράζουμε πάλι στυλιάρια και δικηγόρους για τα δικαστήρια, τα ποινικά, για τους μαχαιρωμένους που θα τον σέρνουν στα δικαστήρια. Αυτό λέμε. Δεν είναι και τόσο ακραίο, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι και τόσο δύσκολο να αποφύγεις την διατύπωση αυτή που θα είναι τόσο πολύ μεσοβέζικη και τόσο πολύ θολή και ανοιχτή, ούτως ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει οποιονδήποτε δεν αρέσει στον Ντογιάκο. Για να το πούμε με ένα πρόσωπο που συμβολίζει την εμπιστοσύνη μας στην ακριβοδικία του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το σκεπτικό και αυτό συζητείται και τώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό που κάνει πάντα. Δηλαδή προσποιείται ότι διεξάγει έναν αντιφασιστικό αγώνα και στην πραγματικότητα μονίμως προσπαθεί να προσετεριστεί την ακροδεξιά. Και θα το κάνει με όλους τους τρόπους. Δηλαδή μην ξεχνάμε τώρα, βγαίνει ο Καρατζαφέρης να γλύψει το Μητσοτάκη στην τηλεόραση. Αντιλαμβανόμαστε ότι τίποτε ποτέ δεν γίνεται τυχαία στην τηλεόραση. Σιγά τώρα το μεγάλο Νέστορα της πολιτικής, τώρα που ήρθαμε να ακούσουμε τις πολιτικές αναλύσεις του bodybuilder, τώρα του κλασικού Έλληνα ακροδεξιού αεριτζή που έχει περάσει από παντού και για τα του πάντα. Πιθανότατα όμως υποψηφίου στο Επικρατείας. Εντάξει. Και πρέπει να δούμε αν είναι σε εκλόγιμη θέση, γιατί να πούμε ότι το κομμάτι Καρατζαφέρης Επικρατείας. Σημαίνει όχι ψήφι, σημαίνει λίστα, πρακτικά. Οπότε να δούμε πρώτον αν θα επιβεβαιωθεί η πληροφορία που έχει αναφερθεί νομίζω και από τον Αλέξη Τσίπρα χθες για τον Καρατζαφέρη. Δεν έχει διαψευστεί ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε το 2014 ότι εγώ δεν θα πάω σε αυτό το μπου. Ναι. Αυτά πάει στο διάλογο, τώρα τα έχουν πει όλοι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Αλλά προφανώς έχει ενδιαφέρον να δούμε και το που φτάνει το deal. Δηλαδή ναι. Σε ποια θέση του επικρατείας μπαίνεις. Οι θέσεις του επικρατείας έχουν σημασία αυτές που είναι οι εκλόγιμες και τελευταία που είναι η πιο συμβολική. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Όποιος πολιτεύεται με ένα ακροδεξιό κόμμα, προφανώς θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό σου δίνει λόγο ύπαρξης εκτός μαντριού. Mm-hmm. Το να λες ότι τι σχέση έχω εγώ με αυτούς. Θα το λες έντονα, θα το λες με ρητορική, με έτσι κάπως υψηλής θερμοκρασίας, όπως έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης και του λένε τώρα τις δηλώσεις. Και εντάξει, 1, 2, 3, 5, 10 τώρα φτάνει ρε παιδί μου. Τα λέγαμε τότε, δεν τα λέμε τώρα. Τι θες, πολιτική είναι. Εντάξει, αλλάξαν οι καιροί. Mm-hmm. Αλλά ο Καρατζαφέρης. Θυμόμαστε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Μπορεί να τον κάψαν τα μνημόνια, αλλά μπόρεσε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα να συνενώσει διαφορετικά κομμάτια της ακροδεξιάς συνειδητά. Δεν έλειπαν ούτε οι χρυσαυγίτες από τα καλέσματα ακροδεξιάς συγκέντρωσης του Καρατζαφέρη, να θυμηθούμε. Εντάξει. Και προφανώς είναι ο άνθρωπος που το λέει κιόλας. Το λέει ότι ξέπλυνε. Θυμάστε, υπάρχει αυτή η δήλωσή του για τη μεγάλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που είναι ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, και περιγράφει ο ίδιος πώς παρέδωσε αμόλυντους παρθένους στην πολιτική, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μακηβορίδη, τον Θανοπλεύρη, πώς η δουλειά του λαός και μαζί και της κυβέρνησης Παπαδήμου ήταν ακριβώς να ξεπλύνει τις ακροδεξιές καταβολές όλων αυτών και να τους φέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή, να παρελάβουν ανενόχλητοι στα κανάλια, να μας εξηγούν πώς είναι η σωστή δημοκρατία. Αυτά τα λέω επειδή αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και γι' αυτό είναι και λίγο κομική η προσπάθειά της να τηρήσει αποστάσεις από τους Ναζί. Προφανώς δεν λέμε ότι είναι ναζιστικό κόμμα, αλλά λέμε ότι κανένα πρόβλημα δεν έχει, δεν είχε, το ξέρουμε, να συναλλάσσεται με τους νεοναζί για το τι θα ψηφίσουν. Θυμίζω ότι δεν έχουμε μόνο τις συνομιλίες με τον Μπαλτάκο, έχουμε και τα μηνύματα που έχουμε δει από τη δικογραφία της Χρυσής Αυγής, που είναι κανονικότατη συναλλαγή, που τους λένε τι να ψηφίσουν. Οπότε κοροϊδευόμαστε τώρα με στα μούτρα μας. Μια χαρά τους είναι οι Χρυσαυγίτες. Ναι, επιστρέφοντας στην τροπολογία, όντως η ανάρτηση του κυρίου Κοντιάδη, που είναι από αυτούς τους συνταγματολόγους που η κυβέρνηση δεν τους πολύ ακούει. Τι ξέρουν και αυτοί, μωρέ, από σύνταγμα. Το λέει θεσμικά, πέρα από το μεταφτάνοντας τη λέξη αλαλούμ, αλλά κρούει σοβαρό καμπανάκι κινδύνου. Δηλαδή μιλάει για σκοτοδίνη που προκαλεί σε όσους ασκούν δικηγορία. Μιλάει για παροδία. Μιλάει για εύνοια στην αντισυστημική ακροδεξιά που θα ευτελίσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Στο κομμάτι της ηρωοποίησης έχουμε το προηγούμενο της δίκης. Ναι, που δείχνει ότι δεν πολύ συμβαίνει η ηρωοποίηση. Ναι, αλλά γενικά δεν είναι και πολύ τιμητικό όμως να νομοθετείς ad hoc. Δηλαδή να νομοθετείς για να περιγράψεις μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Βέβαια έχει προτείνει, ο άνθρωπος έχει προτείνει λύση και την έχει ενστερνιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω κάτω είναι στο ίδιο μήκος κύματος και με τον Καμπαγιάννη και με τον Παπαδάκη που λένε να υπάρξει η ρύθμιση. Υπάρχει η γραμμή που εκφράζεται περισσότερο από Μέρα 25 και ΚΚΕ που λέει να μην υπάρξει τίποτα. Αλλά εκφράζεται πολύ άποψη ότι μπορεί να γίνει, αλλά να είναι συγκεκριμένες και πολύ ξεκάθαρες οι προϋποθέσεις. Το αλαλούμ που περιγράφει όντως δεν έχει εξηγηθεί. Γιατί σου λέει, θα έχουμε ενστάσεις. Ο ένας κατά του άλλου, όπως είπες και εσύ, ο Τζίμερος κατά του ΚΚΕ. Που θα το κάνει κιόλας και διαφήμιση. Πήγα στον Άριο Πάγο, θα λέει ο τάδε ακροδεξιός, και ζήτησα το ΚΚΕ να βγει παράνομο. Ο Τζίμερος, δεν το λέει, ο Τζίμερος κάνει εκδηλώσεις για το πώς το ΚΚΕ πρέπει να είναι εκτός νόμου. Παράδειγμα. Και έχουμε πολλούς ακροδεξιούς σχηματισμούς. Είναι και δεν ξέρω τώρα αν τα έχουν βρει ο Μπογδάνος με το Καρατζαφέρι. Ναι, είναι λίγο τα κουτσομπολιά της ακροδεξιάς, δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό. Ναι. Θα έχεις αυτό, θα έχεις ασφικτικές προθεσμίες. Η όποια απόφαση χρωματίζεται του Αρείου Πάγου. Δηλαδή αυτό θα ξεκινήσει να γίνεται, θα έχουμε σε ένα μήνα εκλογές, γιατί ο πολυχρονεμένος δεν μας ενημερώνει για το πότε θα τις κάνει τις ρημάδες τις εκλογές. Γιατί όπως μας είπε ο κύριος Χιώτης, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του Πρωθυπουργού. Ναι. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν μας ενημερώνει, θα το μάθουμε τελευταία στιγμή, θα έχουμε ένα μήνα προεκλογική περίοδο και άλλον έναν δεύτερο γύρο. Λογικά, καθώς οι πρώτες είναι απλή αναλογική και δεν ψήνονται να εφαρμόσουν την απλή αναλογική. Θα έχεις ενστάσεις επί ενστάσεων, θα έχεις κρίσεις. Οτιδήποτε θα θεωρείται ως δικαιοσύνη που κάνει τα χατήρια της πολιτείας, ότι γίνεται με πολιτικά κριτήρια, άντε βγάλε τώρα άκρη, ο κόσμος θα καταλαβαίνει αυτό το οποίο θα καταλαβαίνει ιδεολογικά, οπότε θα έτσι συνοψίζεται εδώ το αλαλούμ. Και αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν την έφερνε σε προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, φέρνουν τώρα τελευταία στιγμή μια ρύθμιση. Γράφεται κιόλας, το γράφεται κυρωνικά, η άριστη και το επιτελικό κράτος και η μάνατζερ και δεν ξέρω εγώ τι. Και φτάσαμε στο παραπέτειο των εκλογών για να φέρουν αυτό το πράγμα. Τη Χρυσή Αυγή ξέχασα. Ξέχασα ότι κατεβαίνει ο Κασιδιάρης που 2 χρόνια τον έχουν στα γκάλοπ μέσα από τη φυλακή και τον βγάζουν, τον μετράνε. Αλλά κόμματα δεν μετράμε εντωμεταξύ εξωκοινοβουλευτικά, αλλά όλο στοιχείο στο 2% το παίρνει ο Κασιδιάρης. Θέλω να πω 2 πράγματα γι' αυτό. Ναι, και φτάνει, για να το κλείσω, και φτάνουμε τώρα στο παραπέντε. Ήδη χρωματίζεται μια απόφαση και έτσι μπαίνουν και οι ασφικτικές προθεσμίες. Αν αυτό το είχε το 2021, μετά και την καταδίκη, το 2020, μετά και την καταδίκη, και το προέβλεπες, θα είχε ξεχαστεί, θα ήταν σε άλλον πολιτικό χρόνο. Ήθελα να πω ότι για τον Κασιδιάρη, το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι έκανε παρεμβάσεις από τη φυλακή. Και εκεί θα θέλαμε, ζητάμε να γίνονται παρεμβάσεις από τη φυλακή. Δεν ζητάμε να απαγορευτεί στους κρατούμενους να μιλάνε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Έχουμε μιλήσει και εμείς με κρατούμενους. Θέλουμε να μιλάμε. Το πρόβλημα συγκεκριμένα με τον Κασιδιάρη είναι ότι, καταρχάς, σε αυτό που λες, Θάνο, ας μην διστάσουμε να το πούμε με το όνομά του, τον αβαντάρουν. Όταν από εδώ και χρόνια μας βομβαρδίζουν με, με τα ποσοστά του Κασιδιάρη που είναι κοντά στην είσοδο στη Βουλή και κοντά στην είσοδο στη Βουλή. Αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από διαφήμιση. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Τον Κασιδιάρη τον διαφημίζουν. Γιατί τον διαφημίζουν? Για τον ίδιο λόγο που διαφήμιζαν από την αρχή τα κανάλια τη Χρυσή Αυγή. Γιατί είναι βολική. Γιατί μαντρώνει ένα μέρος των ψήφων με έναν τρόπο που μπορεί να απορροφήσει μια δυσαρέσκεια χωρίς βεβαίως ποτέ να είναι πραγματικά αντισυστημική σε όσα ενδιαφέρουν τις ελίτ που κυβερνούν. Αυτός είναι ο λόγος. Οπότε δεν είναι περίεργο ότι τόσο καιρό ακούμε για το 2% του Κασιδιάρη. Άσε με, άνθρωπε μου, τώρα που είναι 2%. Αυτό είναι και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, με την έννοια ότι άμα έλεγες ότι είναι στο 0,70 και έλεγες και όλους αυτούς που είναι στο 0,70, θα έλεγε ο άλλος τι νόημα έχει. Άμα λες ότι είναι στο 2, δημιουργείς έναν αέρα ότι είναι κοντά στο 3 που μπορεί να, να επιτρέψει την είσοδό του στην, στη Βουλή. Επιτρέπεις και σε αυτόν να λέει «Α, εμείς έχουμε κρυφή ψήφο, σίγουρα είναι παραπάνω γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν το λέει» και διάφορα, τέτοια. Οπότε δημιουργείς έναν αέρα νίκης. Δεν γίνεται από μόνο του αυτό. Το κάνεις την ώρα που αναφέρεις, ειδικά για τον Κασιδιάρη, ότι πάει πολύ καλά και θα μπει, και το λες με ένα ύφος ότι και καλά ανησυχείς, όπως ξέρουμε πολύ καλά, το ύφος του δημοσιογράφου που ανησυχεί δεν ανησυχεί κανέναν. Μόνο το περιεχόμενο έχει σημασία. Δεν έχει σημασία η υποκρισία, δηλαδή ότι τα λες και καλά σοκαρισμένος από το ότι συμβαίνει. Αν μας πιπηλάς το μυαλό με το τι καλά που τα πάει ο Κασιδιάρης, μένει το μήνυμα το τι καλά που τα πάει ο Κασιδιάρης, και αυτό ενθαρρύνει και άλλους να τον ψηφίσουν. Οπότε μη μας τρελαίνετε τώρα με τον αντιφασισμό της Νέας Δημοκρατίας και του μηντιακού της συστήματος. Μια χαρά τον σιγοντάρνω. Μια χαρά τον προμοτάρνω. Πολύ ωραίος αντιφασισμός. Ειδικά η αναφορά απέναντι στο ΕΑΜ, η επίθεση στην ιστορία του ΕΑΜ και στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, διαστόματος Πρωθυπουργού, ήταν μεγάλο αντιφασιστικό μήνυμα. Τεράστιο, συμβολικότατο αντιφασιστικό μήνυμα. Και προφανώς το θέμα είναι αυτό, γιατί καλό το να πηγαίνουν σε ένα μαντρί που είναι άκακο για το σύστημα, αλλά μερικές φορές το μεγάλο μαντρί τους χρειάζεται. Οπότε τι θα γίνει, θα κατεβαίνει τώρα ο άλλος να μας πάρει το 2%? Όχι. Θα προσεγγίσουμε το 2% όπως θα προσεγγίζουμε 3,5 χρόνια. Πάρε και μια αναφορά έτσι στο ΕΑΜ. Δεν ξέρω τι άλλο θα έρθει μέχρι τις εκλογές. Θα έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Το λέγεις και χτες ειρωνικά, αλλά όντως το επίπεδο στις εκλογές χαμηλώνει πάρα πολύ. Από κάθε άποψη. Και πάρε και τον αποκλεισμό των χρυσαυγητών. Μακάρι να ήταν αντιφασιστικά τα κίνητρα και μακάρι να άκουγες για μία φορά αυτό που σου λένε οι ειδικοί γενικά, αυτό που σου λένε πάλι όλοι. Όλοι. Υπάρχει, και κλείνοντας το θέμα αυτό, νομίζω, υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι η κυβέρνηση δεν το έφερε τώρα κατευθείαν, δεν το έφερε τελευταία στιγμή. Τρεις μήνες, λέει, την ετοιμάζαμε την τροπολογία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Λέει, εμείς προσπαθήσαμε, δηλαδή διαβουλευτήκαμε, συμβουλευτήκαμε, στείλαμε στα κόμματα τις προτάσεις για να καταθέσουν τις δικές τους. Και αυτό που έχει γίνει είναι ότι το έχεις πάρει απόφαση, έχεις στείλει ένα προσχέδιο τροπολογίας στα κόμματα, σου έχουν πει όλα τα κόμματα όχι, έχουν τοποθετηθεί όλοι οι ειδικοί και σου λένε όχι. Έχεις ανθρώπους μετριοπαθείς να σου λένε θα προκαλέσει αλλαλού, μην το κάνεις, θα γίνει χαμός στις εκλογές. Και επιμένεις να κάνεις τη δική σου τροπολογία και βγαίνεις και λες μετά ότι ελπίζω να έχουμε, μακάρι λέει αυτή η τροπολογία, το λέγει ο Μητσοτάκης, να ψηφιστεί και από τους 300. Μα δεν έχεις ακούσει κανέναν πάλι. Και με τους καλλιτέχνες τα ίδια. Έφερες τροπολογία χωρίς μία φορά, χωρίς μία συνάντηση. Να πεις τι στο διάλογο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, τι στο διάλογο θέλουν τώρα εδώ οι νομικοί που μου λένε για αλαλούμ στις εκλογές και παροδία εκλογών κλπ. Όλοι αυτοί είναι υποκινούμενοι, πια όλη η κοινωνία είναι υποκινούμενη και εσύ είσαι η... Είναι ΣΥΡΙΖΑ όπως και ο καιρός. Ναι, και εσύ είσαι... που έκανε λιακάδα ενώ περιμέναμε κακοκαιρία. Και ο καιρός είναι ΣΥΡΙΖΑ, όλοι είναι υποκινούμενοι. Η μόνη αλήθεια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρουν καλύτερα, γι' αυτό η χώρα πάει όπως πάει. Μαγικά, ονειρικά, Και τα υπόλοιπα φαίνονται. Μπορείς να καταλήξεις στο με... χειροκρότημα. Αν θες φινάλε, έχω δύο προτάσεις. Βεβαίως. Η μία είναι η πρόταση Πορτοσάλτε, που λες γι' αυτό όλοι να ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον βγάλουμε αυτοδύναμο από την πρώτη Κυριακή. Ναι. Από τις πρώτες, σύστημα καμικάζι. Ναι. Και το άλλο είναι η πρόταση Κυριάκου Μητσοτάκη, που καταλήγεις και λες γι' αυτό να ψηφίσετε Αλέξη Τσίπρα σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και τους μπερδεύεις όλους. Μετά λες. Σ' άρεσε αυτό. Και μετά κάνεις αυτό το. Σ' άρεσε. Αυτό το ασυνάρτητο που δεν βγάζει νόημα επειδή προσπαθείς κάτι να πεις, αλλά το μυαλό δεν μπορεί να ακολουθήσει τη γλώσσα. Οπότε λες κάτι που δεν αντιστοιχεί σε καμία συντεταγμένη φράση. Είναι απλώς θόρυβη. Η μισή από αυτούς τους ειδικούς έβαζαν πλάτη στο Μητσοτάκη πριν το 2019. Οπότε πάει αυτό το επιχείρημα. Θα είναι. Ισχύει ότι έβαζαν πλάτη στο Μητσοτάκη. Ισχύει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που τοποθετούνται σήμερα έχουν τοποθετηθεί και κατά αλλαγών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μα γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να τους καταλογίσει τώρα ότι είναι ΣΥΡΙΖΕΗ. Και το βλέπεις. Και είναι άλλο να έχεις την επιστημονική σου άποψη και να τάσεις ή με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Λέγαμε και για τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμου. Ήταν στους δικαστές που διαφωνούσαν με το διαγωνισμό για τις άδειες το 2016. Μπήκε με ψήφους Νουδού και Πασόκ στην ΑΔΑΕ. Όπως και η κυρία Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω τι θέση της για τις άδειες, δεν ήταν η κυρία Παπα-Νικολάου. Αλλά ξαφνικά τώρα να βγαίνουν όλοι οι υποκινούμενοι ΣΥΡΙΖΕΗ και να μην τους ακούς. Εντάξει, είναι και ένα. Πέρα από το ύφος, το ψώνισμα, όλο αυτό, ότι έχεις την απόλυτη αλήθεια και στα ξέρεις και είσαι ο ηγεμόνας εκεί πέρα. Δημιουργεί προβλήματα γιατί οι άνθρωποι είναι στο πεδίο τους. Κάτι καταλαβαίνουν. Και όπως λέει η δίκη, δεν είναι μόνο ο Βασιλακόπουλος να σου λέει κάτι σπίτι, κλείδα μπαρόσου, θα πεθάνουμε όλοι. Ή η γκάγκα που την έκανες αναπληρώτρια υπουργό υγείας να διαλύσει το ΕΣΥ. Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί. Ακούγαμε τους ειδικούς στην πανδημία, αυτό δεν λέγαμε. Εγώ δεν τους άκουγα. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να μιλάνε οι ειδικοί στην εκπομπή μας. Γι' αυτό και. Υπάρχει και το γνωστό τζιφάκι εκεί πέρα που λέει ότι δεν θα μιλάς για θέμα που σχετίζεται με το πτυχίο σου. Εμείς γενικά δεν προκρίνουμε την πλατωνική αυτή άποψη της αποθέωσης της γνώμης των ειδικών. Τη θεωρούμε απλώς γνώμη. Mm-hmm. Λέει και ο ειδικός τη γνώμη του, λέμε και εμείς. Έτσι είναι η δημοκρατία, τι να κάνουμε. Yeah. Εγώ το πιστεύω όντως ότι η κουβέντα δεν τελειώνει στην εισήγηση ενός ειδικού και θεωρώ απολύτως θεμητό να φέρνει κανείς στην κουβέντα και τις μεταξύ τους διαφωνίες και την πολιτική τους τοποθέτηση, γιατί σε κάθε ζήτημα που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση πρέπει από ένα σημείο και μετά να ακούσουμε τους ειδικούς με σεβασμό και προσπαθώντας να κατανοήσουμε τα τεχνικά επιχειρήματα, αυτά που υπάγονται στην δική τους αρμοδιότητα, μέχρι το σημείο που υπάγονται στη δική τους αρμοδιότητα, και μετά να αποφασίσουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Αυτή η απόφαση έχει ένα στοιχείο ελευθερίας και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να εξαντληθεί στην διατύπωση μιας γνώμης ενός ειδικού. Το λέω επειδή, εντάξει, αυτή είναι η ενδιάμεση, η μεσοβέζικη στάση που έχω απέναντι στο ζήτημα των ειδικών. Προφανώς τους ρωτάμε και προφανώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει το να ασχολείται κανείς μια ζωή με κάτι με το οποίο εμείς ασχολούμαστε μόνο περιστασιακά, αλλά οι δημοκρατίες έτσι είναι. Ναι, ναι. Ότι δεν αποφασίζουν οι ειδικοί και είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία να μην αποφασίζουν οι ειδικοί. Γι' αυτό που όντως είναι δημοκρατία, όχι όπως λέμε για τη δημοκρατία μας και εννοούμε αυτό που έχουμε, εννοώ για να υπάρξει ένα στοιχείο αντιπροσώπευσης που να αντιστοιχίζει κάπως την λαϊκή βούληση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ναι, σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι είναι κάποιο είδους επίκληση στην αυθεντία ή στην μόνη αυθεντία, αλλά έχει σημασία όταν όλος ο νομικός κόσμος σου λέει ξανασκέψου το. Όπως έγινε και με την γνωμοδότηση του Ντογιάκου, που είχε σκηνή δήλωση τώρα να υπογράφει ο Κουρουνδής με τον Βενιζέλο. Και λες για να έχει συμβεί αυτό, εντάξει εδώ υπάρχει ένα θέμα, τύπου υπάρχει μια σύμπνοια, μια συμφωνία απόψεων. Δηλαδή κάποιος το θεωρούν αυτονόητο και συμφώνησαν αυτοί οι δύο για παράδειγμα. Και άλλοι δηλαδή, όχι και ο Αλεβιζάτος, ας πούμε, και αν δεν έχει υποστήριξη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και τώρα επίσης προτείνει να αφαιρεθεί το γάμα. Ναι, αυτό το είπε και ο Τσίπρας, μεταξύ άλλων. Δηλαδή, ναι. Λέει, η τροπολογία αντί να οδηγήσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μπορεί να τους δυναμώσει. Αυτό είπαμε, είναι κάτι που αμφιλεγόμενο, συνταγματικά προβληματική. Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να γίνετε πιο σαφείς? Επιμένοντας, ανοίγετε το δρόμο σε ένα τμήμα των δικαστών να αποφασίζει εν λευκό ποιος συνδυασμός υπηρετεί και ποιος όχι την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος, αυτό που λέγαμε. Αφήνετε παράθυρο ώστε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν αφορά μόνο τους νεοναζί, επαναφέροντας από το παράθυρο την επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων. Ουσιαστικά αφορά την παράγραφο αυτή στην οποία αναφερόμαστε και εμείς. Και ξαναλέμε, δεν θα γίνει από το παράθυρο, είναι η μόνη λογική εξήγηση που μπορούμε να σκεφτούμε για το ότι δεν αφαιρείται αυτή η γενικόλογη διατύπωση για την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Λοιπόν. Σχόλια και μια κουβέντα για ένα ρεπορτάζ που νομίζω δημοσιευτεί πριν λίγο στο ΠΡΕΣ και έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αν με επιτρέπεις, Κωνσταντίνε, 5 λεπτά. Να που άργησα, είμαι μια εδώ. Μια παρέμβαση λιγάκι. Είμαι εδώ. Εντάξει. Είναι ο Μάικ Παπαδόπουλος. Είμαι λέει, εδώ. Παιδιά, πάω για κούρεμα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μην τα πάρεις πολύ και μην έχεις εμπιστοσύνη ποτέ στον κουρέα. Πάντα τα κουρέα τα παίρνει λίγο παραπάνω από όσο του λες. Θάνο. Αυτό το λαμβάνεις υπόψη, οπότε του ζητάς λίγο μεγαλύτερα από αυτά που έχεις στο νου σου, με τη λογική θα τα πάρει παραπάνω και θα είμαστε κομπλέ. Εγώ έχω πια ένα δεσμό με τον κουρέα που με ξέρει καλύτερα από τον εαυτό μου. Ξέρει τι θέλω πριν από μένα. Μου λέει, ξέρω τι. Το είχα κάνει βίντεο αυτό. Που πήγα να κουρευτώ και μου λέει, ξέρω τι κάνω. Πήγα να του πω, ρε φίλε, εντάξει. Εμένα ρωτάς αν ξέρεις τι κάνεις. Θα έπρεπε να ξέρεις μόνος σου αν ξέρεις τι κάνεις. Του λέω, όπως με κόβεις, πιστεύεις θα μπορούσα να ζητήσω κάτι έξαλλο? Και μου λέει, πολύ στην ηλικία. Α, το διάλογο φύγει από τα χάμα του. Οπότε δεν συνεχίσαμε την κουβέντα. Ήμασταν στη φάση που ξεκινούσε να μου εξηγήσει ότι πολλοί αρχίζουν και κάνουν κάτι έξαλλο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε ωραία σχόλια επίσης. Για τον ανουρισμά. Ναι, ναι, ναι. Α, να το πούμε αυτό, να το πούμε. Να πω και τη δική μου αλήθεια. Ο Ισβούλ, εγώ σας ακούω κονσέρβα το βράδυ για να κοιμηθώ. Με να νουρίζετε με τη ρόδινη περιγραφή της πραγματικότητας. Κοιμήσου. Θα έχουμε και τέτοια να βάλουμε για στήλη νανούρισμα. Κοιμήσου, Αγγελούδη μου, κοιμήσου και παρήγγειλα στην πόλη τα πρικιά σου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά έχω δώσει μια τέτοια ιδέα. Μου την έχουν αρπάξει και σκοπεύει να κάνει κάποιος κάτι σχετικό. Δεν θα πω περισσότερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δικαστήριο και βασικά εκτός αέρα. Αλλά ναι, το νανούρισμα είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας, αυτές που έχουμε, αυτές που αναλαμβάνουμε ως ενημερωτική σελίδα. Δεν έχω ενημερωθεί από αυτό. Φοβάμαι. Λοιπόν. Ο Πάπιας, πρώτη φορά ακούω την εκπομπή live. Συνήθως ακούω το podcast στη δουλειά. Οπότε βγαίνω για να μην βαριέμαι αύριο. Απλά είπα να πω μια καλησπέρα και ράστη συνδρομή, παίρνουμε το βασικό. Μια συνδρομή στον κύριο Πάπια. Και να πούμε ότι έχεις τη δυνατότητα από εμάς ελεύθερης πρόσβασης σε όλο το υλικό του The Press Project. Δώσε. Μόνο για τον Πάπια. Δώσε τώρα. Από σήμερα και πέρα, ο κύριος Πάπιας μπορεί όλα τα άρθρα που είναι στο site, όλα τα βίντεο, όλες τις εκπομπές, να τις βλέπει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Γιατί φροντίζουμε για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, φροντίζουμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν το The Press Project και είμαστε με αυτούς απλόχεροι, γενναιόδοροι άνθρωποι. Πάπια, είμαστε στο πλευρό σου. Αυτό μπορούμε να το κόψουμε. και ιδίως στην κατάληξη, Πάπια, είμαστε στο πλευρό σου. Το είπαμε, το κάναμε. Ήταν δέσμευση. Αυτό. Δεν λέω ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, είναι παλιό. Σπάνια σας ακούω live, 12 ευρώ που αξίζουν τον ανούρισμα. Δεν ξέρω. Αφεντικό τρελάθηκε. Με έχετε καταστρέψει, γράφει η Γεωργία, με το newsroom εντωμεταξύ, γιατί κόλλησα. Ευτυχώς καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο Sky, ναι παιδιά. Είναι the newsroom, θέλω να πω. Είναι ο Aaron Sorkin. Ναι. Να το δείτε. Να το δείτε. Πάπια, είμαστε μαζί σου, λέει εδώ πέρα ο Τζον. Το αφεντικό τρελάθηκε, είναι λογικό παιδιά, αλλά απλώς είμαστε πολύ γενναιόδοροι. Είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι, με ρωτάτε Κωνσταντίνε εσύ, ναι, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε αυτό το χαρακτήρα ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λέει ο άλλος δεν έχει, πάρε. Πάρε να βλέπεις να βλέπεις χωρίς κανένα περιορισμό. Θέλουμε να σας πούμε ότι το μοντέλο αυτό, θα νο, ένα λεπτό μόνο για αυτό και μετά περνάς στο ρεπορτάζ που θέλεις να παρουσιάσεις. Δεν είναι αυτονόητο. Έχουμε ένα μοντέλο, αυτή ήταν η επιθυμία του εφήμερου. Έτσι το είχε σκεφτεί και έτσι εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο, που είναι να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε συνδρομές, έχοντας εντελώς ανοιχτό περιεχόμενο. Είναι περίεργο, παράλογο αυτό το μοντέλο, αλλά επειδή είστε και εσείς περίεργοι και παράλογοι και το αντιλαμβάνεστε, συντονιζόμαστε και λειτουργεί. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει εντάξει, μην το πω εκβιασμός, αλλά η συναλλαγή αυτού του τύπου ότι για να μπορέσεις να διαβάσεις πρέπει να μας πληρώσεις. Βασιζόμαστε απολύτως και μόνο στο ότι αυτοί που μας πληρώνουν θέλουν να υπάρχουμε. Το οποίο το θεωρώ περίεργο με τόσα βρυσίδια που ακούτε κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ κιόλας να σας πω για να μην το κάνετε, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε λέω πολύ ειλικρινά ότι το μοντέλο αυτό είναι περίεργο, ιδιόρυθμο. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι αδύνατο να το εξηγήσει σε λογιστή. Ο άλλος δηλαδή, γιατί πληρώνει, τι αγοράζει. Ο άλλος πληρώνει και αγοράζει το να υπάρχει ένα μέσο το οποίο δεν έχει ατζέντα που υπαγορεύεται από κάποιον άλλον που βάζει τα χρήματα. Αγοράζει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα μέσο το οποίο θα εκφράζει όντως τους συντάκτες του. Με όλες τις ιδιορυθμίες τους, τα λάθη τους, το αδικό τους, την γκρίνια, τη μιζέρια τους. Αυτά τέλος πάντων με τα οποία μας έχετε τόσο καιρό αγκαλιάσει. Ναι. Θάνο. Ταξίδι δίνεται. Μία ερώτηση. Δεύτερη. Γιατί δεν σε κουρεύει ο γραμμένος. Θέλω να σας πω ότι έχω κουρευτεί πολύ λίγες φορές. Με έχει κουρέψει πολύ λίγες φορές ο Σπύρος και κουρεύει πάρα πολύ ωραία. Το έχω ευχαριστηθεί όλες τις φορές. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, δεν είναι ιδέα να το πετύχεις. Σπύρο, σε πειράζει να έρθω στα γυρίσματα εκεί με το σερόμ. Εκεί στα βάλουμε. Δεν θα ενοχλήσω. Αφού το έχετε που το έχετε το κουρίο στα νούμερα. Ναι, παιδί μου, ώσπου να φτιάξει ο άλλος, όχι τα φώτα, όχι αυτό, όχι να συμφωνήσει. Πόσο θα κάνω, τίποτα. Θα μαζέψω και μόνος μου τις τρίχες. Ναι, είναι λίγο busy τώρα. Και τέλος πάντων, αν άκουγε και αν είχε λίγη τσίπα, θα έλεγε ναι, εγώ Κωνσταντίνε μου, εγώ. Πώς δεν θα βρω χρόνο για σένα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Μας γράψατε για επικοινωνία με βιομέ. Έχετε δίκιο, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι σε κρίσιμο σημείο το εργοστάσιο της βιομέ στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο εργοστάσιο που λειτουργεί στα χέρια των εργατών, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός του οικοπαίδου της Φίλκεραμ, της εταιρείας που φαλήρισε και μετά ανέλαβε το εργοστάσιο, το χώρο, η εργαζόμενη της ΒΙΟΜΕ και έχει δοθεί σε ξένο επενδυτή. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που απειλεί ξεκάθαρα το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ. Οπότε έχετε δίκιο που μας το γράφετε. Οργανώνουν και τις κινητοποιήσεις. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες. Την Δευτέρα την είχαμε δημοσιεύσει των εργατών της ΒΙΟΜΕ. Είναι ένα παράδειγμα του ότι γίνεται. Μέσα από πάρα πολλές αντικσότητες και χωρίς προφανώς να τους έχει αφήσει κανένας να το λειτουργήσουν όπως θα μπορούσαν να το λειτουργήσουν. Όχι, τους κόβαν το ρεύμα, όχι, στέλνανε ΜΑΤ, όχι, το άγχος με τον πληστηριασμό, όχι, τι θα γίνει, δεν κατοχυρώθηκε αυτό το μοντέλο. Οπότε είναι υπό απειλή. Αυτό. Θα τα πούμε αναλυτικά σε επόμενες μέρες. Λοιπόν, και μετά από όλη αυτή την παρένθεση, ΜΑΤΗ. Έχουμε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ, το έχει γράψει η Γεωργία Κρύεμπαρδη, που αφορά το ΜΑΤΗ. Η Γεωργία παρακολουθεί την δίκη στο ΜΑΤΗ. Είχε ακούσει και μέρος των καταθέσεων των θυμάτων με τις φοβερές περιγραφές, αλλά και την κατάθεση της πρώην Προέδρου της Βουλής, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο δικαστήριο. Αλλά και τις αναφορές για τους κατηγορούμενους σε αστυνομία και πυροσβεστική που αναβαθμίστηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεν έχουν τελειώσει οι αναβαθμίσεις. Να το πω. Είναι το ένα σοκαριστικό του πράγματος, ότι αυτός που έχει πατήσει πάνω στους νεκρούς το ΜΑΤΗ, που δεν έχει αφήσει νεκρό χωρίς να εργαλοποιήσει, με εξαίρεση της πανδημίας που ήταν με κάπως με ευθύνη του, σε κάποιον βαθμό, βάσει των ερευνών του Ιωδραλήτρα, αναβάθμισε αρμοδίους πυροσβεστικής και αστυνομίας που την ώρα που εξετάζεται στα δικαστήρια το αν υπάρχει μερίδιο, το πόσο είναι το μερίδιο ευθύνης, το πώς κατανέμεται αυτό το μερίδιο ευθύνης. Και ήταν και φοβερό ότι το είχε παρατηρήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλη ότι προς την πρόεδρο, ότι κύριε πρόεδρε, το πάνω από έναν υψηλά ιστάμενο με διακόπτεται, τι θα γίνει. Λοιπόν, ένα από αυτά που είχαν ακουστεί είναι ότι το ελληνικό δημόσιο, για να αποφύγει την καταβολή των αποζημιώσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες και πίσω από το πόσο θλιβόμαστε και στείνουμε και μνημείο στο μάτι κλπ, δίνει συνυπετιότητα έως και 99% στα θύματα. Είναι μία συνήθις πρακτική στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Είχε γίνει και για τα θύματα της Μαρφίν. Δεν ξέρω να θυμάστε, είχε γίνει θέμα με την έφεση του ελληνικού δημοσίου για τα θύματα της Μαρφίν, ώστε να μην δοθούν αποζημιώσεις. Συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει και εδώ πέρα. Συγκεκριμένα, η πυροσβεστική, για παράδειγμα, ζητάει να αναγνωριστεί συντρέχον πτέσμα των εναγόντων κατά 95%. Επικαλούμενοι το επιχείρημα ότι σχεδόν όλες οι κατοικίες των εναγόντων ήταν εκτός σχεδίου πόλεως. Είχε καταθέσει, η Γεωργία αναφέρει και την κατάθεση της Ζωή Κωνσταντοπούλου και υπάρχει η δήλωση του κυρίου Αλέξανδρου Παπαστεριόπουλου, του συνήγορου, εκ των συνήγορων υπεράσπισης των θυμάτων, συγγενών πυρόπληκτων, εγκαυματιών και ανθρώπων που έχασαν τις αιστείες τους, ο οποίος μας εξηγεί πού βασίζεται ο ισχυρισμός, τον οποίο ο ίδιος ονομάζει αστιότητα. Και λέει ότι κατατέθηκε από τους πληρεξούσιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από το νομικό συμβούλιο του κράτους δηλαδή, που έχουν συντάξει τα υπομνήματα της πυροσβεστικής. Όπως αναφέρουν, αποδίδεται συνυπετιότητα κατά 95-99% στους κατοίκους, λόγω αμέλειάς τους να καθαρίσουν κλαδιά, χόρτα, άλλα έφλεκτα οργανικά απορρίμματα, ό,τι είχε ξεραθεί από φυτά και τη βλάστηση της φύσης. Ισχυρίζονται ότι η αμέλειά τους να τα απομακρύνουν οδήγησε στο να ενταθεί η πυρκαγιά, που είχε ήδη ξεκινήσει και κατηφόριζε, και να εξαπλωθεί με τρόπο που μπορούσε να καταστεί επικίνδυνος και να προκαλέσει θανάτους. Είναι αστιότητα, λέει ο δικηγόρος, ο ισχυρισμός, γιατί το θερμικό φορτίο ήταν τόσο μεγάλο και η φλόγα σκυταλοδρομούσε από πεύκο σε πεύκο και από τη στιγμή που έφτασε στη Μαραθώνος δεν μπορούσε να την μπλοκάρει κανείς. Έπρεπε να είχε σβήσει νωρίτερα, αλλά πού ήταν η πυροσβεστική? Ακόμα και αν αποδεχτεί ότι ο ισχυρισμός της αμέλειας των κατοίκων για τον καθαρισμό, συμβολή του στην καταστροφή θα ήταν ελάχιστη, γιατί ακόμη και τα καθαρισμένα οικόπεδα δεν μπόρεσαν να ανοιχετήσουν τη φωτιά. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο, Θάνο, είναι το πιο χαρακτηριστικό. Αυτό δίνει και μια εικόνα για το πώς λειτουργήσε αυτό. Εφόσον έχουμε οικόπεδα που ήταν καθαρισμένα και δεν σταμάτησε η φωτιά εκεί πέρα, σου λέει δεν μπορεί να λες ότι φταίει που δεν καθαρίσαν τα οικόπεδα και έγινε αυτό. Έχει ενδιαφέρον ότι από την πλευρά της πυροσβεστικής λέγεται αυτό για την άναρχη δόμηση και την ευθύνη των κατοίκων για αυτό, γιατί ήδη από τότε το συζητούσαμε ότι αν δεν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ξέρουμε ακριβώς τα επιχειρήματα που θα ακούγονταν. Αντί να ακούμε δηλαδή πολιτικά επιχειρήματα για την κυβέρνηση, θα ακούγαμε και το πόσο ασυνείδητος είναι ο ελληνικός λαός και οι άνθρωποι αυτοί, λίγο πολύ, όπως ο Πρετεντέρης λέει για τους πνιγμένους, ότι αυτός που, τι περιμένει αυτός που βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα στην θάλασσα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια σκληρότητα θα λεγόταν αυτό και για τους ανθρώπους που θρηνούν νεκρούς στο μάτι. Το ξέραμε αυτό, τώρα το ακούμε στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει κάποια, δεν λέγεται από τα ίδια στόματα μεν, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Άλλο πράγμα να κάνεις πολιτική προπαγάνδα εκμεταλλευόμενος ένα τρομερά φορτισμένο γεγονός, και άλλο πράγμα να είσαι και διατεθειμένος να αναλάβεις ευθύνες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, θα το διαβάσετε το ρεπορτάζ, το στείλαμε ήδη στο chat, είναι και αναρτημένο στο The Press Pros, για να μην βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη, θέλει το ελληνικό δημόσιο, με έναν ισχυρισμό αστιότητα, δίνει συνυπετιότητα έως και 99% στα θύματα της φωτιάς στο μάτι. Κλείνοντας, να πω ότι το βλέπουμε, είναι συνήθις πρακτική. Για παράδειγμα, στα θετικά νέα που έχουμε να γράψουμε, είναι ότι μετά από δύο διαδικασίες έχει δικαιωθεί ο Μανώλης Κυπρέος, ο φωτορεπόρτερ, για την αποζημίωση. Και εκεί είχαμε την ίδια διαδικασία με το δημόσιο να κάνει, να αρνείται να δώσει αποζημίωση, να πηγαίνει σε έφεση και τελικά να μην να τελειώνει η προθεσμία και να μην πηγαίνει στο ΣΤΕ κατά του φωτορεπόρτερ. Το είδαμε στη Μαρφίν. Το βλέπουμε για τα θύματα της αστυνομικής βίας. Το βλέπουμε δυστυχώς και εδώ πέρα. Πίσω λοιπόν και από τη δίκη και από τις διάφορες πολιτικές κραυγές και την προσπάθεια να πολιτικοποιηθεί η τραγωδία, χιδέα, έχουμε αυτόν τον ισχυρισμό προσβάλλει τα αθήματα. Γιατί είχαν ακουστεί αυτά, έτσι. Για το που είναι χτισμένο το μάτι, για τη δύσκολη περιοχή, για αυθαίρετα που τσουβάλιαζαν διάφορο κόσμο. Είχαν ακουστεί αυτά. Αλλά τώρα το να λες ότι δεν έχεις καθαρίσει το οικοπεδό σου και έτσι η φωτιά, αυτή η φωτιά έκαψε τα πάντα και αυτό είναι συνυπητεότητα 99%, είναι αστείο. Και χιδαίο. Χιδαίο περισσότερο. Ναι. Λοιπόν. Ναι, το αστείο ήταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν. Ελπίζουμε να σας κάναμε την καρδιά περιβόλη και πάλι, όπως είναι ο σκοπός μας καθημερινά. 2 με 3. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.